الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين قرآن کریم دریم ایسا شروع کی گی سورہ کہف نا سورہ سبا پوری چشپاڑ سورتو ندی پاگئی کی او پدے حیزا کی زیاد بیان در رحمانیت تے چل اللہ عرش کی برکات اچھے ان کے دے نزول کې پس د صورت غاشیه نه دی او په دې ترتیب کې سوره بنی اسرائیل پسې دی مناسبت دا او چې بنی اسرائیل شروع شوه په یو معجزه چریته اسرائیل شي او سوره کہف یې شروع کا په بل معجزه انزل علی عبده الكتاب چه قرآن دی دویم داو چی بنی اسرائیل شروع کلیو پا سبحان لفظ سرا سبحان اللذی او سبحان کی پاکیت دا ذات وی تصبیح دا ذات سورہ کہف شروع کو پا حمد سرا جدی کی تنزیح دو صفات ہوئی او ذات مخ کی پا صفات باندی ری مداو چی سورہ بنی اسرائیل کے اسباب اربعو سلور اسباب ذکر کرو داغید ہو جنہ دنیا کے عذاب راضی مدی صورت کے بعد شبہات اربعہ ذکر کئی چکم مسئلہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولا ناغی باندی شبہات چورو شو ناغی سلور شبہات جوابونا بکئی سلورم داو سورہ بنی اسرائیل کے ہجرت دا نبی بیان شو فَإِنْ قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا دی خطان پری دی اوباسی دی خطو دی برستو پاتے نشستان اڑیر وقت دا ہجرتو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف کی با ہجرت دری قسم بیان کی چی ہجرت کل کی گی دا دین دا پارا لکا اصحاب کہف چکڑو کل کی گی دا علم دا پارا لکا موسیٰ علیہ السلام چکڑو خضر علیہ السلام پسطلو او کل کی گی دا رد دا مفاسد دا پارا چی دنیا کی فسادات ختم شی ظلمون ختم شي لکه ذوالقرنین چې سفر کړی وي د دنیا دام هجرتو خدای عزیز پانو چې هغه ظلم او د فساد او د شر دروازې بند شي او پینزم داو سورہ بنی اسرائیل ختم کو پا الحمد سرہ وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا او سورہ کافی شروع کو پا الحمد سرہ اوش پگم داو چیغی کی امرد اتخاذ الولدو چی لم یتخذ ولدا او دی صورت کې هم په ابتدا کې وی لیم زر الذین قالوا اتخذ الله ولدا قران دې پر نازل شو چې دا خلق یې ریدا بلاګان چې دې الله د پر زامن ثابتې حکمت د نزول یې دا هم دا چې هغه کې یو جواب دا غی سوالونو چې د نبی علیہ السلام نشی ودری د روح په بارکه اصحاب کاف او ذوالقرنین نو یو جواب سوره بنی اسرائیل کې راغلو او هغه دو جواب دی کې راضی چې اصحاب کاف سوکو او ذوالقرنین سوکو او تم داو چلتا نفی دا علم غیب کرو دا پیغمبرنا او دلتا که دا نور انبیاؤنا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام اغا مسئلہ دیده که واضح اکڑا چویلیو چو ماو تیتم من العلم الا قلیلا تاسو العلم دیر لگ در کڑی شوید نغاو پا قید موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کی واضح کی دا سورت دعوت ارد شرک فی العلم خاص کر سرد نور و اشراکنا چرد شرک فی الدعا ام کی فی العبادتم کی فی العلم کی فی التصرف سرول وارے ذکر کری دی پدی طریقی باندی اس بات توحید کی زرع کعب کی پرد داغ سلور قسم شرکیات و سرام شرک فی العلم دا صحاب کعب انام چغید یوب اللہ حال نخبر ندی نبی علیہ السلام تموی لا تقولن لشین انی فاعلن ذالک غدا تبا نوے دیو کار پا حق کی چطبہ سباکوم انشاءاللہ بور سروائے او فی العبادت یہ پاخر کی بیا ذکر کرے او رد مشرکینو بل عباد الصالحین افا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء او صورت خلاصه دا ده چې دې کې سلور حسیدی پس د تمهید نه نه آیاتونو کې تمهید دې صورت چې باغې کې هغه مقاصد راځي مکړی تصدیق د کتاب او صداقت د پیغمبر او بیا مسلې توحید پرد د اتخاذ الولد سرا او بیا اس بات دا قیامت او لسم آیاتنا شبہات ذکر کی چاول شبہات اصحاب کهف ہوا چاگید اخبر حال نا خبر نشو تاگی زمانی اولیاء دی پنفید علم غیب باندی چا اصحاب کهف نا دا پاس آدری سوکالا پرات دی او چې الله بیدار کړل نغی تپوس کوي جواب کوي چې لبسنا یوما او بعض یوم یو ورځ باندې تیر کړی یا نیمګړې ورځ خپل حال نه دی خبر نو دا لومبه شوبه وا د اصحاب کعب په حق کې چیرې تفصیلا ذکر کړه نو دې شوبه رستبه سلور تفریعات بیانې د سمرات په شکل کې نیو تفریع ذکر کړي ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا دویم قل الله اعلم بما لبسو تنشی ویلی چیز و سبا دا کار کوم تا تا علم نشتا ہاں دعوائی چی اللہ پوئی گی چی سمرا واقع تیر کڑیو لہو غیب السماوات والارد دا غیب و نخواق خبر دے منگ تا علم نشتے دریم تفری وطلو ما وحیی لیک من کتاب ربک دا دید پارا قرآن الولا چې خلق دا صحاب کاف او دا واقعان خبر شي چې دا قرآن اولیاء دی او دا خپل حال نه دی خبر اصل اورم اخر کې وی چې وقل الحق من ربکم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چې اوسم نه پويږي نو بس وته وای چې حق دغه دی انور ستاسو اختیار دی نو زبردستی خو نه کوي الله کسو کی مان راوڑی ہے کسو کفر کئی بیا اور پسیبہ دنیا حقارت بیانی دو قسمہ دو دیر شمنا سلور سلو اختم پوری دباغ والا واقعہ چگور دنیا سر محبت مسات ہے باغ والا حال وګوره سمره مال او دولت او سمره آمدن او دغه باغ خو چې هغه د الله سره شرک کو نو دنیا کې تنه واغستې شو او لاس مرول چاله تني لم اشرک بربي احد اکاش چې ما شرک نه کړل خپل رب سره اذن به ذکر کی د مثال په تور چې وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما انزلنا د دنیا د ژوند د مثال دا د سپرلی گیا دا بس لګوه خایستای او شنی زمیدار په خوشحالی کی هغه لګوه تیر شي نو بیا یې سنی هواګانی وسیله راشي هر سوال زی دغه سه دنیا فنا برازی بیا ورپسې د دویمې شوبې جواب دی د یو کم شپېتنا د جناتونه جناتو باندې خلق دوکا کېدو چې دی په غیب پوئږي دا شوبه حاصل کې چې واقعا د آدم علی السلام او د ابلیس ذکر کوي وایز قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَدَبَانِ دَ خَلْقُ وَيَتِمَادُ او شیطانو تا شبه غرزو لیوا نو دا دی شبه جوابی اوکو اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ اَوْلِيَا او اخپل دشمن لرپ خدای توب سرنیسے دا غنا مدد غواړی وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ بِيْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مشرکان لذا اللہ پا عوض قسم ملوشو شیطانو تا ملوشو لذی دا خیالو چی دارس چکی گن دا جنات کئی ادیش دویم شبہی پسی بیا یو سلور زواجر بیان کری دی یو زجر وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا الله ما هو قرآن کې داسې بیان او داسې مثالونه ذکر کړل او انسان جګړې ته ولاړ دی تب وہ تنصیت کے او تب اصلاح کے او تب رہنمائی کے ادیب الاول تلاس کی وکان الانسان اکثر شین جدلا تو گور دتا اس بیا دویم زجر دی وما منع الناس یؤمن اذ جاءهم الهدى چی قرآن راغ نولی ایمان نراوڑی خدای بندہ ہاں پا دی انتظاری چی اللہ انتاتی ام سنت الاولین پخوانو پشان عذابو نظر باندی راشی یا قیامت راشی علی با ایمان راوڑی بیا اتوی ومن ازلم سمرلو ظالمی تو چی اللہ تا دم رب دلیلو نا پیش کرو مثالو نا پیش کرو او تاغا سے انکار کہیں وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفُرُوا بِالْبَاطِلِ دا باطل دا پار ازان وجنے و قربانے کہیں دا زواجرو دے دویم شبہی نفس اب یادے حکم او یانا و نترنا دریم شبہ شورو کی موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام واقعہ چې دا غي مرګرتیا تا وګوره دا غي واقعیا کې ډېر لوی عبرت ته چې بغیب یو الله پوي موسی عليه السلام خبر نشو او خضر عليه السلام په اخر کې وی او ما فعلت عن امري ما ته پته نشته چې ما څه کړی ما ته خو ما د خپل ځان نه ندي کړی چې ارسمې کړی دي دا خو اللہ رب العزت طرف نو ما توحی کی دا ما سر اخبر لدنی علم خونشتا ذالک تاویل ما لم تستطع علی صبر بی ادریت یا نواقیا سلورم شبا رزل قرنین پا حق کی چی خلق در دیر لوی شک واقع شیو چی گور دمر لوی بادشاو چی مشرق تلالو مغرب تلالو بی ادی پلا شمال طرف تلالو دا سه نکنه سمر زور او طاقت یو ها دا وی جواب وو کی چاه په خپل فریاد کوي چې ما سره امداد وکه چې کوم دې تلالي اجوج ما اجوج تا نا خلق توي اعينوني بقوه ما سره او دريګه دمټو امداد وکه ما سره چند دن نغوالم مال نغوالم کما سره به امداد کوي چې یاجوج ماجوج ته دیوال و هغه په دې پسې ګرځېد چې فسادات ختم کی بنیې کی او د قې ویلو چې الله زما اختیار نشتا اما من ظلم فسوف نعذبه کسوک ظلم کوي او زد کئی مقابله کئی نمونگ بولا سزا ورکو مونگ سر نشی کولی واما من آمن و عمل صالحا فلو جزان الحسن چاچی ایمان راولو او عملی خکو ندخ پل زان فیده دا دنیا کی بوتا خوشحالی و وسعت و اسودگی ملوشی او آخرت کی ام پل فیده دا و سنقول لو من امر نا یسرا امون با سر دیر دا سانتیا او دا نرمه او دا لطف نکار اخلو مون سر ظلم نشتا مون سر رادون نشتا چی خپی بول سوره کو نا مون با سر دیر دا نرمه نکار اخلو دا اللہ بندیان داسی و سنقول لهم من امرنا یسرا سمرلوی کاریو کو کچری دان ته نسبت نه کړی چې ما داسې وکړل او چرې پاغه صد سکندر باندې کتبه نه ولګولې کتبه چې دا غ دیوال چې سکندر ذوالقرنین ویل والو یا یوج ماجوج تا او تاریخ په ولیکو نه اتوبته نشته په بس دیوی چې هازه رحمت من ربی دا په ما باندې الله ډیر لوی مهرباني او چې زما د لاس نه دا کار واغستو چې مخلوق ته خیر ورسید د دې بچی بچو د دې مال بچو د دې ساروی بچو چې دی یاجوج ماجوج بارس تختول ها هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا از دانوی مدا گارنٹی نشتا چې دا دیوال به تر قیامت پورې نه بس کله چې الله وعده راشي نو دا ټوټي ټوټي وش جعله دکا وکانه وعد ربی حقا. او نبی علیہ السلام یو ځل شپې په هیبت را پاسېدو اټول ازواج متطهرات یې ویخ کړو او ته وی چې ویل للعرب من شر قد اقترب. عرب هلاک شو دا ډېر لوی سخت وروزنه چې ډېر نږدې شو ادی هغه په کفر باندې کلک دی ولی وی دی یوج ما یوج په دیوال کې دومره سوره یو شو دغه وخت کې ویلو سوار له سوا کال اوس خبرې راښی وی کنه دی بس قیامت نږدې شه ځکه چې هغه دیوال کې دومره سوره یو شو دا علامات د قیامت دی کنه چې ذل قرنې نوې دا ټوټي ټوټي شي کله چې قیامت نږدې شي یا یوج ماجوج را خلاصی گی اغا آخری علامات تی او آخر کی بیا تتمہ ذکر کردی یو سلیونا رستو تر آخر پوری رد کردی پاگا مشرکین بالعباد الصالحین چستاو سخیال لے دا اولیاء نپری دے دا دین سخوار ہے بدبختو افا حسب اللذین کفرو ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء گمان کیا کسان چنی ولی دی زما بندیان و مددگار سرا بئس للظالمین مخکویلو کنا تلتوین ناجعلنا جهنم للكافرین نزلا ذی خلق مل مستیا جهنم دے خور گتو تاسو دا اولیاء ناوڑے نا فاللہ بدل جہنم کی سزا درکی گوارے. ابھی اور پسی ترغیب دے اعمال صالح ہوتا چچا ایمان روڑو عمل صالح یہ کہو کانت لہم جنات الفردوس نزلا اغیل اغا جنتن ملوشو چی جنتن تا نہرون دا اغین خوار شوی دی او غوونه پاغي کې ولاله چې د هر جنتی کورته نه څنګه رسیدلې ده نور يم ډیر دي خدا پکړې رنا آشنا ده ته زګوې کدا غوونه نه چاپی را چرته یو اوخ ځوان اوخ ګرځي نه بوډا شيو ختم بشي خدا غي نه ويو ځل چکرو نه وینو دمر داغی تانا دا کنا اغا جنت الفردوس کی دا اغا بوتا ملاوی گی چاچا عمل کری عقیده صحیوی. او بیا باول دا اللہ یو صفت بیان کی چاگا دا قدرت تے او بیا بی صفت دا علم بیان کی قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر دریابونا بوچی لیکن صفات دا اللہ نشی ختمے دے صفات دا جنتنو صفات دا توحید نشی ختمے دے. او آخر کی بارت دا شرک فی العبادت اکی لیکن اغا شرک چی خلقو پی ڈیر زیاد یقین کړو چې نه نه دې سره سنشته خو الله ولا ورکړي دي اتوایي دا د ډیرو خلقو عقیده ده وی مونږ دا نه وایو چې دې سره خدای ولا ورکړي دي. مې سورې کاف په اخر کې هوئی چې فل یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا اگر سوک با کامیابی چغی په عبادت تخپل رب کې ایسوک نه شریک کړي. رد شرک په عبادت یې په اخر کې وکړو. دا به صورت خلاصې اول نه تر اخره پورې اثبات د توحید کوي پر دفع د شبهات او ارباو سره اور سره ور سره حقارت د دنیا اورد دا شراک و ارباو چنو سر پا علم کسوک شریک شتا نا پا عبادت کی نا پا تصرف کی او نا پا آواز او بلنا کی دا ټول صفات دا اللہ رب العزت پوری خاص دی. واخر دعوانا.